آخر چه شود یارا بر من نظر اندازی، آخر چه شود یارا بر من نظر اندازی، این کبر و دماغت را از سر به در اندازی، از سر به در اندازی. آخر چه شود یارا بر من نظر اندازی، آخر چه شود یارا بر من نظر اندازی، این کبر و دماغت را از سر به در اندازی، از سر به در اندازی. میترسم از آن روزی که از هاجر برون آیی، میترسم از آن روزی که از هاجر برون آیی، بر کام جگر زنگان خون جگر اندازی. از پیش بزن تیری من سینه سپر کردم، از کیش بزن تیری من سینه سپر کردم، خلقان دعالم را در شور و شر اندازی، در شور و شر اندازی. آخر چه شود یارا بر من نظر اندازی، آخر چه شود یارا بر من نظر اندازی، این کبر و دماغت را از سر به در اندازی، از سر به در اندازی.